Book 2 9 9 9 أيام الأسبوع Veckans dagar Veckans dagar الاثنين Måndag Måndag الثلاثاء Tisdag. Tisdag. الأربعاء. Onsdag. Onsdag. الخميس. Torsdag. Torsdag. الجمعة. Fredag. Fredag. السبت. Lördag. Lördag. الأحد. Söndag. Söndag. الأسبوع. Veckan. Veckan. من الاثنين إلى الأحد. Från måndag till söndag. Från måndag till söndag. اليوم الأول هو الاثنين. Den första dagen är måndag. Den första dagen är måndag. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Den andra dagen är tisdag. Den andra dagen är tisdag. اليوم الثالث هو الأربعاء. Den tredje dagen är onsdag. Den tredje dagen är onsdag. اليوم الرابع هو الخميس. Den fjärde dagen är torsdag. Den fjärde dagen är torsdag. اليوم الخامس هو الجمعة. Den femte dagen är fredag. Den femte dagen är fredag. اليوم السادس هو السبت. Den sjätte dagen är lördag. Den sjätte dagen är lördag. اليوم السابع هو الأحد. Den sjunde dagen är söndag. Den sjunde dagen är söndag. الأسبوع فيه سبعة أيام. Veckan har sju dagar. Veckan har sju dagar. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Vi arbetar bara fem dagar. Vi arbetar bara fem dagar.